إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله فقد فاز المتقون فقد روى الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في صحيحه وصححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى في الصحيحة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما فقال ما هذان اليومان قالوا كنا نلعب فيهما في الجاهلية فقال إن الله قد أبدل لكم بهما خيرا منهما وهما عيد الفطر وعيد الأضحى Amepokea al-Imam Abu Dawud rahimahullah katika sunani yake na hadithi ameisahihisha Sheikh al-Albani katika silsilati al-ahadith as-sahiha kutoka kwa Anas ibn Malik al-Ansari radiyallahu ta'ala anhu asema kwamba qadima Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam al-Madinata wa lahum yawman yal'abuna fihima Aliwasili mtume wa Allah sala na salamu ziwe juu yake katika mji wa Madina akiwakuta watu wa Madina wana siku mbili kubwa ambazo watu wa Madina wanacheza ndani ya siku mbili hizo faqala ay rasulullah sallallahu alayhi wasallam ma hadhan al-yawman mtume sallallahu alayhi wasallam alivoziona siku mbili zile na namna zinavyoadhimishwa Na watu wa Madina akawauliza ni nini siku mbili hizi? Qalu kunna nal'abu feehima fi al-jahiliyya. Wakasema kwamba sisi tulikuwa tunacheza ndani ya siku mbili hizi katika zama za jahiliya. Faqala ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam inna Allah qad abdala lakum bihima khayran minhumā. Hakika Allah tabaarak wa ta'ala amekubadilishieni nyinyi kwa siku mbili hizi siku nyingine mbili zilizokuwa bora zaidi kuliko siku mbili hizi wa huma Eidul Fitri wa Eidul Adha nazo siku mbili wenyewe ni siku kuu ya Fitri kadhalika na siku kuu ya Al Adha zikawa hizi mbili ndio sikukuu zinazoadhimishwa na ni sikukuu mbili ambazo zinatukuzwa katika Uislamu. Falam yuqirra Rasulullah sallallahu alayhi wasallam lahum a'yad al-mushrikin, Mtume sallallahu alayhi wasallam hakuwakiria kuwakubalia wao maswahaba zile sikukuu za ushirikina, bal aqarra lahum 'eed al-islam, Mtume sallallahu alayhi wasallam akawakubalia wao kwa idi ya Uislamu ambayo inatoka kwa Allah tabaraka wa taala, ambayo ni neema kubwa kwetu sisi Waislamu. Allah tabaraka wa taala akawakataza Waislamu kutokujifananisha na Mayahudi na Manasara, kwa sababu Uislamu una shaairi zake, una yale mambo ambayo yanautambulisha Uislamu katika kila jambo. Na ikieleweka ya kwamba kwa hivyo Mayahudi na Manasara hawataridhika kuwaona Waislamu wanajihusisha na yale ambayo yanahusiana na dini yao tu, kutokujifananisha na wao katika yale ambayo yanahusiana na dini yao wao Mayahudi na Manasara. Qala Allah ta'ala fi muhkam tanzili, ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. الله نسمع ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم حوترذك نووي hawatakuwa radhi na wewe Mayahudi na Manasara mpaka ufuate mila zao. Qul inna hudallahi huwa alhuda, sema hakika uongofu wa Allah huo ndio uongofu. Wala in ittaba'at ahwaahum, na endapo wewe utafuata matamanio yao, ba'da alladhi ja'aka min alilm, baada yale ambayo yamekujia wewe katika ilm, malaka min Allahi min waliyyin wala nasir, wewe huna kwa Allah tabaraka wa taala kipenzi yoyote wala yoyote ambaye wewe atakunusuru. Qala Sa'di rahimahullahu taala yukhbiru Allah rasulahu annahu la yarda al-yahud wan-nasara. Allah tabaraka wa taala anampa habari mtume wake annahu la yarda al-yahud wan-nasara, hawatoridhika Mayahudi na Manasara, hawatoridhia Mayahudi na Manasara isipokuwa pale Mtume sallallahu alayhi wasallam, illa biittibaihi dinahum, isipokuwa pale Mtume sallallahu alayhi wasallam atakapofuata yeye kufuata dini yao. Fa innahum du'atu ila dinihim, kwa sababu wao ni walinganizi wanaolingania dini yao. Du'atu ila dinihim ma hum alayhi, wao wanalingania dini yao ile ambayo wao waliokuwa nayo. Wayazumuna annahu alhuda, na wanadai kwamba hiyo dini yao wao kwamba ndio uongofu. Allah tabaraka wa taala amwambia mtume, qala sa'di kulluhum inna huda Allah, sema ewe mtume hakika uongofu wa Allah huda Allah, inna huda Allah ma ursilta bi, qala ay ma ursilta bi, uongofu wa Allah ama wewe ndio umepelekwa kwa uongofu huo, huwa alhuda, huo ndio uongofu wa sawa sawa ambao Allah tabaraka wa taala anautambua na anaukiri. Qala Sa'd rahimahullahu taala wa ma antum alayhi fa huwa alhuwa fa huwa alhawa, yale ambayo mliokuwa nayo nyinyi Mayahudi sio uongofu bali hayo ni matamanio, bidalili qawlihi taala ولئن اتبعت اهواءهم, انapo utafuata matamanio yao, baada alladhi jaaka min alilm, baada yale yote ambayo yamekujia wewe katika ilm, malaka min Allahi min waliyyin wala nasir, hakuna kwa kuwewe wali yoyote wala wa kukunusuru wewe yoyote. Fahadha fihi an-nahy al-azim, katika hili kuna makatazo yaliyokuwa makubwa, al-ittiba'i ahwa'i al-yahudi wan-nasara, katika kufuata matamanio ya Mayahudi na Manasara, wa an tashabbuhi bihim fima yahtassu bihi dinuhum, na kadhalika kujifananisha na wao katika yote yale ambayo yanahusiana na hayo kuhusiana na ile dini yao. Allah tabaraka wa taala anawakataza katika aya hii katazo lililokuwa kubwa sana. Faqala rahimahullahu taala wa in kana alkhitabu linnabi sallallahu alayhi wa sallam, hata kwamba maneno anaambiwa mtume, walan tarda anka alyahud wan nasara, hata kwamba maneno anaambiwa mtume sallallahu alayhi wa sallam, fa inna al-i'tibara bi'umum al-ma'ani la bi-khusus al-mukhatab, kwa sababu kinachozingatiwa ni kule kuhusishwa, ni kuenea kwa maana, si kwa kuhusishwa yule ambaye anaambiwa, anayeambiwa ni mtume, lakini maana iliyokusudia, iliyokusudiwa ni katazo la kujifananisha na kuwafuata Wayahudi katika yale ambayo yanahusiana na mila yao na sikukuu yao na utamaduni wao na mienendo yao. Kama anna al-ibrata bi'umumi, kama anna al-ibrata bi'umumi al-lafdhi la bi-khususi, ala bi-khususi al-lafdhi, kama ilivyokuwa kwamba mazingatio bi'umumi al-lafdhi ni kuenea kwa maana, kwa maneno namna yalivyokuja, si kwa kuhusishwa kitu kingine chochote. Ndugu zangu katika imani, tunayazungumza haya kwa sababu ya munasaba wa tarehe tulizokuwa nazo. Siku tatu mbeleni kunabadilika tarehe katika mienendo ya tarehe za kikafiri katika yale ambayo yanahusiana na dini yao. Nao ni kitu ambacho wanakiita mwaka mpya, kutoka katika mwaka 2018 na kuingia katika mwaka wa 2019. Hili si jambo katika mienendo ya kimazoea na hali tulizokuwa nazo tu, bali haya yanahusiana na dini ya Kiyahudi na Kinasara na mila zote ambazo zinatofautiana na Uislamu. Waislamu hawatakikani wajihusishe na lolote katika tarehe hii, katika kusherekea wala kupongezana wala kukesha kusubiri kubadilika kwa tarehe, kwa kuingia tarehe mosi ya mwezi wa kwanza ya mwaka 2019 pale inapofika saa 6:01. Muislamu hayatakikani kwa kiii kujinasibisha nayo wala kuyasherekea wala kujinasibisha nayo. Aqulu ma tasma'una wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah. Wa salatu wa salamu ala rasulillah nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala Allahu ta'ala fi muhkam tanzili, amesema Allah tabaraka wa ta'ala katika uteremsho wake uliokuwa na hikma, walladhina la yashhaduna az-zura wa idha marru bil-laghwi marru kirama, na wale wote ambao hawashuhudi hawahudhuri az-zur, wa idha marru bil-laghwi, na wanapopita katika kumbao, marru kiraman, wao wanapita katika mapito yaliyokuwa na heshima. Qala al-Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala fi tafsir hadhihi al-aya, qala Abu al-Aliya الرياح رحمه الله تعالى والطاووس ومحمد بن سيرين والضحاك والربيع ابن أنس أي عيد هي عيد المشركين. الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى وكاتي علي تفسير آيهين ولأماه لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما, akasema amesema Abu al-Ali ar-Riyah ambaye ni katika tabi'i wanafunzi wa masahaba, akasema at-Tawus kadhalika rahimahullahu ta'ala na Muhammad bin Sirin na ad-Dhahaq na ar-Rabi' bin Anas rahimahumullahu ta'ala ajma'in az-Zura, akasema wakasema kwamba hiya idul mushrikin. Id ay az-Zura iliyokusudiwa katika aya ni sikukuu za washirikina. Waislam waumini wa kweli, ibadur rahmani haqqan, la yashhaduna wala yahduruna ida almushrikina, wale waje wa Allah tabaraka wa taala waliokuwa wa kweli, waliokuwa na ukweli katika nafsi zao, hawashuhudi wala hawahudhuri sikukuu za washirikina. Ina maana yule ambaye anahudhuria kadhalika na kushuhudia na kuwa na kuwapongeza watu na kuona kwamba kumeingia kitu kipya katika mienendo yake na utamaduni wake. Huyo anajifananisha na wao. Uislamu uko mbali na mienendo kama hiyo. Uislamu uko mbali na mtu ambaye ana tabia kama hizo. Faqad rawal Bukhari rahimahullahu ta'ala an Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu ijtanibu a'da Allah fi 'indihim. Amepokea al-Imam Abu al-Imam al-Bukhari rahimahullah kutoka kwa Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Umar Amir al-Mu'minin anawaambia watu ijtanibu a'da Allah fi 'indihim. Jiepusheni na maadui wa Allah kwenye siku kuu zao. Wa fi riwayatin sahihatin 'an al-Baihaqi rahimahullah ta'ala. Katika riwaya nyingine iliyokuwa sahih iliyotoka kwa al-Imam al-Baihaqi akasema fa inna as-sikhata tatanzilu 'alayhim. Hakika makasirikio ya Allah tabaraka wa ta'ala yanawateremkia wao katika siku zao. Wewe Muislam unataka nini katika tarehe kama hizi ambazo ni katika yale ambayo yahtasu dinu al-mushrikin, yanahusiana na dini ya washirikina, min al-yahudi wan-nasara, katika mayahudi na manasara, wal-majusi wa ghairihim, na majusi na wengineo, kwa kuwashafataki, kwa kusherehekea, kwa kuchora mabarabara, ukafanya mengineo katika maasi ya kumuasi Allah tabaraka wa ta'ala. Umar anasema ijtanibu a'da Allah fi 'idihim wa fi riwaya fa inna as-sikhata tatanzilu 'alayhim. Jiepusheni na maadui wa Allah kwenye sikukuu zao. Hakika makasirikio ya Allah tabaraka wa ta'ala yanawateremkia wao. Ni watu waliokasirikiwa. Kwa nini Muislamu wewe unajifananisha na wao? Wao wameufanya ulimwengu huu uendane kutokana na tamaduni zao na ibada zao na dini yao. Muislamu jielewe katika yale ambayo yanakuwajibikia wewe kwa Mola wako na yale ambayo yanawajibika kwako wewe kwenye dini yako. Walan tarda anka al-yahudu wan-nasara hatta tattabi'a millatahum qul inna hudallahi huwa al-huda wa la in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka min al-'ilm ma laka min Allahi min waliyyin wa la nasir. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. اللهم أرنا حقا حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم.